सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए ओए ओए ओए ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, अखियों में खुलती है। करारी है भून के उतारी है, कोरी है करारी है भून के उतारी है। कभी कभी मिलती है कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। पाजी है शरीर है, घूमती लकीर है, चक्रा के चलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलता है वो गुंडा मेरा, सपने में मिलता है। होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय। रंग है चांद का पलंग है, गोरा चिट्टा रंग है चांद का पलंग है। चांदनी में धुलती है वो कुड़ी मेरी, वो कुड़ी मेरी। दूध का उबाल है, हंसी तो कमाल है, मोतियों में तुलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सब पीछे पीछे चलता है। सपने में मिलता है वो मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।